program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 22 grudnia, jest 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Zwrot Noakowskiego 16 w Warszawie z naruszeniem prawa. Pieniądze trzeba oddać, zdecydowała komisja weryfikacyjna. Losy prezesa Polskiego Związku Kolarskiego przesądzone. Ma zostać odwołany w tle oskarżenia o molestowanie seksualne. Będzie też zapowiedź trójkowej licytacji. Pytanie, czy padnie rekord. Poszkodowani lokatorzy kamienicy przy Noakowskiego 16 w Warszawie będą mogli ubiegać się o pieniądze zwrócone przez beneficjentów reprywatyzacji. Komisja weryfikacyjna zdecydowała o zwrocie do kasy miasta 15 milionów złotych, mówi jej szef Patryk Jaki. Bezprecedensowa decyzja o zwrocie na rzecz miasta stołecznego Warszawy od wszystkich tych państwa, którzy uzyskali w wyniku tej dzikiej reprywatyzacji pieniądze zwrotu. Ci państwo wszyscy będą musieli oddać prawie 15,5 miliona do miasta stołecznego Warszawy. I co istotne, te pieniądze, według zapisów w naszej ustawie, w pierwszej kolejności, kiedy zostaną odzyskane, o te pieniądze będą mogli się starać ludzie poszkodowani w wyniku tej reprywatyzacji i wyrzuceni z tej kamienicy. Beneficjentem zwrotu nieruchomości jest m.in. rodzina państwa Walców. Za kwadrans do dzisiejszej decyzji odniesie się Hanna Gronkiewicz-Walc, a już teraz komentarz partyjnego kolegi, lidera PO Grzegorza Schetyny. Jeżeli ta decyzja tej komisji, która jest niekonstytucyjna, mówiłem o tym wielokrotnie, zostanie potwierdzony przez wyrok sądu, uważam, że trzeba go szanować jak wszystkie wyroki sądowe. A szef komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki dodał, że decyzja reprywatyzacyjna została wydana z naruszeniem prawa rażąco rozbieżnym z interesem społecznym. Losy prezesa Polskiego Związku Kolarskiego przesądzone. W Pruszkowie trwa nadzwyczajne zgromadzenie delegatów w związku. Dariusz Banaszek ma zostać odwołany, powołany ma zostać też nowy zarząd. To skutek doniesień o przypadkach przestępstw na tle seksualnym, do których miało dochodzić w PZKOL-u. Nieprawidłowości w Polskim Związku Kolarskim wyszły na jaw przy okazji audytu finansowego zleconego przez Dariusza Banaszka. Zawodnicy, współpracownicy i członkowie obsługi zasygnalizowali wówczas, że w PZKOL-u dochodziło również do przestępstw na tle seksualnym, w tym do seksu z nieletnimi, gwałtu czy zastraszania. Minister sportu Witold Bańka wezwał wówczas do dymisji cały zarząd PZKOL-u. Na taki krok zdecydowali się wszyscy członkowie zarządu, oprócz prezesa. Tłumaczył, że chce zostać odwołany przez zgromadzenie delegatów. Pod koniec listopada Ministerstwo Sportu poinformowało o zawieszeniu dofinansowania dla Polskiego Związku Kolarskiego. Z finansowania związku wycofali się również strategiczni sponsorzy. Już wcześniej PZKOL borykał się z kłopotami finansowymi. Związek ma około 10 milionów złotych długu wobec spółki Mostostal Puławy. Konta związku zostały już zajęte przez komornika. Karol Surówka, Polskie Radio. Ponad 150 tysięcy złotych. Tyle zebraliśmy tydzień temu w czasie trzeciej licytacji organizowanej przez Trójkę i Fundację Świętego Mikołaja. Czy dziś uda się przebić ten wynik? Po 16 Kuba Strzyczkowski rozpocznie czwartą, ostatnią licytację, z której dochód przekażemy na pomoc dzieciom z Aleppo. Jak mówi sam moderator licytacji, jest o co walczyć. Pod młotek trafią przedmioty niezwykłe. Tym razem będę miał dla Państwa podwójnie platynową płytę z autografem Stinga, koszulkę reprezentacji Polski z autografem Roberta Lewandowskiego oraz piłkę z ćwierćfinału Euro 2016. Cztery winyle z urodzinowym koncertem T-Love w Trójce oraz narty Muńka Staszczyka. Rękopis tekstu Czarna Dziura i płytę z autografem Jaromira Nochawicy oraz prawdziwą żaglówkę, którą nazwaliśmy Delfia Trójeczka. W zeszłym roku w ciągu czterech licytacji udało się zebrać w sumie ponad 915 tysięcy złotych. Brytyjski minister spraw zagranicznych zarzuca Rosji ingerowanie w procesy polityczne zachodnich państw. Boris Johnson mówił o tym na konferencji prasowej w Moskwie, w trakcie której podsumował swoje spotkanie z szefem rosyjskiego MSZ-u. Boris Johnson oskarżył Rosję o ingerowanie w referendum dotyczące wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Podkreślił również, że podobne działania rosyjskie służby podejmowały we Francji, Niemczech, Stanach Zjednoczonych i innych państwach zachodnich. W odpowiedzi usłyszał od szefa rosyjskiej dyplomacji, że są to gołosłowne oskarżenia niepoparte dowodami. Odnosząc się do słów rosyjskiego dyplomaty, Boris Johnson powtórzył oskarżenia pod adresem Moskwy o ingerowanie w procesy polityczne innych państw i przypomniał o rosyjskiej aneksji Krymu. Porównał też stosunki rosyjsko-brytyjskie do tych z okresu, gdy kontaktowali się ze sobą Winston Churchill i Józef Stalin. Dodał przy tym, że zarówno wtedy, jak i teraz Londyn oraz Moskwa mogą ze sobą współpracować w ważnych kwestiach, głównie związanych z globalnym bezpieczeństwem. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki, kolejno o 15.

intonacji trójki. Dziesięć minut po 14. Mówimy dzień dobry. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski i Piotr Metz. Rozpoczęliśmy z płyty winylowej o pięknym niebieskim odcieniu. To prezent od Łukasza Lacha, za który mam jeszcze raz okazję bardzo podziękować. Płyta, która gromadzi oryginalne wersje bluesowych utworów, które nagrali The Rolling Stones na swoim ostatnim albumie Blue and Lonesome. Trudno chyba o większy dowód na ich R&B i bluesowe korzenie. Posłuchajmy fragmentu z tej płyty, a potem niespodzianki. Yeah. Te właśnie czarne korzenie zespołu to powód, dla którego mieli wielu bardzo dedykowanych fanów. Wśród nich nasz poranny gość w ostatnich dniach, a także gość świątecznego programu 26 grudnia, George Michael. Oto co mówi. The Stones always is magic for me because I understand, you know, there's the R&B in it. Tak, dla mnie zawsze byli magiczni, bo mają w sobie bardzo dużo mojego ulubionego R&B. To zresztą w przypadku George'a Michaela decydowało o tym, że wolał ich od Beatlesów. Dostaliśmy pod choinkę przepiękny prezent, który uzupełnia to, o czym mówimy i co zagraliśmy do tej pory, czyli bluesowe, a także rytm bluesowe korzenie grupy The Rolling Stones. To podwójna płyta, podwójna w wersji tej poszerzonej deluxe, z nagraniami, których Rolling Stonesi dokonali dla radia BBC. Sporo tam rzeczy, które nie ukazały się na oficjalnych płytach, albo premier światowych ich singli, bo często zdarzało się, że grali w radiu utwór, nową kompozycję wcześniej, niż ukazywała się na singlach. Well, if you ever plan to motor west, Jack, take my way, that's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Goes from St. Louis down to Missouri. Oklahoma City looks all so pretty. You'll see Amarillo and Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget Nona, Big Sun, Boscow, St. Bernardino. I want to get hip to this kindly tip. Yeah, and go take that California trip. Get your kicks on Route 66. Missouri, Oklahoma City looks all so pretty. You'll see Amarillo and Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget Anona, Big Sun, Boscow, St. Bernardino. Won't you get hip to this kind of tip? Yeah, and go take that California trip. Get your kicks. Get your kicks on Route 66. Yeah, get your kicks on Route 66. To zupełnie jakby publiczność zgromadzona w naszym studio osieckiej. Mniej więcej taka pojemność była sali, w której wówczas nagrywano te radiowe sesje. Romans Stonesów z BBC był, delikatnie mówiąc, burzliwy. Pierwszą sprawą było to, że ich menadżer, kiedy zabukował ich na występ w radiu, nie powiedział zespołowi o tym. No i się zaczęło. Potem były zakazy, powroty, ale wszystko skończyło się szczęśliwie i zestaw nagrań dokonanych przez Stonesów dla BBC to wspaniałe uzupełnienie ich dyskografii. Know my name. Yeah, listen to me, baby. nie wszystkie nagrania dla BBC zachowały się na oryginalnych taśmach czy oryginalnych płytach, bo bardzo często wypalano je na tak zwanych acetatach. To, ponieważ pochodziło z programu BBC World Service nadawanego na cały świat, ewidentnie zostało zarejestrowane pewnie na czyimś prywatnym magnetofonie i to na falach długich lub średnich. Stąd jakość, którą broni tylko wartość historyczna tych właśnie nagrań. Ogłoszenie społeczne. Wojna zmieniła Aleppo w morze ruin, cierpienia i łez. Zginęły tysiące ludzi. Zburzono domy, szpitale, szkoły. Czy miasto wróci do życia? Czy dzieci z Aleppo pójdą do szkoły? Możesz im pomóc. Wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7545. Koszt 5 zł plus VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Akcję organizuje Fundacja Świętego Mikołaja i Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. 26 minut po 14. 2 stycznia roku 1964 grupa The Rolling Stones dostąpiła zaszczytu występu w pierwszym odcinku słynnego brytyjskiego programu Top of the Pops. Zagrali tam prezent od spółki autorskiej Lennon-McCartney, czyli to właśnie nagranie. Be there. wanna be your man. Wanna be your man. Wanna be your man. Wanna be your man. Wanna be your man. Studyjne na płytach to jedna rzecz, ale w repertuarze koncertowym wówczas Rolling Stonesi mieli masę utworów z kręgu, który nas dzisiaj interesuje. To było tak naprawdę przeniesienie na większą scenę ich repertuaru z legendarnego klubu Crawdaddy, w którym zaczynali, który dla nich był tym, czym dla Beatlesów klub Cavern. I used to love her. Dziś w Tonacji Trójki słuchamy obszernych fragmentów płyty, która ukazała się niedawno. W wersji pojedynczej i podwójnej polecam oczywiście tę drugą. Płyty, na której boleśnie młodzi Rolling Stonesi w początkach swojej kariery grają dla radia BBC. Jakość nagrań różna, ale także dlatego, że w owym czasie BBC prowadziło żelazną ręką politykę używania wielokrotnie taśm, co spowodowało, że skasowano sesje takich zespołów jak właśnie The Rolling Stones czy The Beatles. No i właśnie Mick Jagger zapowiedział, my też dziękujemy, utwór niejako programowy Confessing the Blues zagrany w programie, uwaga, The Joe Loss Pop Show. Tak wówczas w Anglii klasyfikowano muzykę pop. Lipiec roku 1964. Stonesi oczywiście swoim korzeniom pozostali przez całą karierę. Za chwilę jeden z dowodów z lat 70., a my powinniśmy powoli zacząć się zastanawiać, czy rok 2018, kiedy już naprawdę będą żegnać się ze sceną, spowoduje, że będziemy mogli jeszcze na wyciągnięcie ręki raz posłuchać między innymi takich wpływów na dużej scenie u nas w Polsce. Thank you. Za 20 minut będzie trzecia po południu. Nie udało się na 50. rocznicę koncertu The Rolling Stones w sali kongresowej w kwietniu roku 1967 zobaczyć ich ponownie w Polsce, ale wcale się nie obrazi mi, jeżeli będzie to 51. rocznica i niekoniecznie musi być to dokładnie ta data. Byłoby wspaniale, gdyby pożegnali się także z nami. Jeżeli tak będzie, bardzo bym chciał, żeby pojawił się ten utwór. Tak, wróciliśmy do studia radiowego BBC. To była właśnie radiowa przedpremiera. Jakoś trudno mi sobie wyobrazić, żeby na ostatniej trasie koncertowej Rolling Stonesi nie grali utworu The Last Time. Kiedy patrzy się na nazwy programów radiowych BBC, w których występowali, jest ich kilka, jeżeli nie kilkanaście. To tak, gdyby w Trójce byli gośćmi magazynku Tonacji Trójki, Minimaxu, Aksamitu, Listy Osobistej, Myśliwieckiej, programu alternatywnego i być może jeszcze jakiegoś innego. Najdziwniejszym chyba programem, w jakim wystąpili, był jednorazowy eksperyment techniczny, można powiedzieć, BBC, która zarejestrowała ich występ w ten sposób, że jeden kanał stereofoniczny był nadawany w telewizji, a drugi w radiu. Jeżeli ktoś równocześnie włączył i radio, i telewizor, miał wtedy, co wówczas było osiągnięciem technicznym, dźwięk stereofoniczny. Round, yeah, reeling and rocking, what a crazy sound. But they never stopped rocking, till the moon went down. Yeah, it sounds so sweet, I had to take me a chance. I rose out of my seat, I just had to dance. Started moving my feet, whoa. Studio Radio BBC i moim zdaniem suplement do ostatniej bluesowej płyty grupy The Rolling Stones, pokazujący ich korzenie. Byli wtedy zaledwie kilka albo kilkanaście miesięcy po występach w klubach i dopiero wchodzili na dużą scenę. No to wracamy do ostatniej studyjnej płyty. Bardzo fajny prezent pod choinkę. Będę tej płyty słuchał przez święta, czego i Państwu życzę. No i trzymajmy kciuki, żeby przyjechali do nas w przyszłym roku. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski, Piotr Metz. To była Tonacja Trójki. Do usłyszenia. got a place in town, got two kids and a Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Początek zimy w Szwecji, dobra pora na rajdy piesze. Teraz właśnie Agnieszka Blandzi proponuje wędrówki szlakiem jarmarków świątecznych. Będzie co oglądać. Rozpoczniemy wędrówkę. Zaczynamy od dosyć znanej miejscowości w południowej Skanii, mianowicie od Malmö. Bardzo wielu Polakom kojarzy się ze względu na dobre połączenie tromowe z Polski. I zimą jest rzeczywiście co oglądać. Przypominam tylko, że ten klimat południowej Szwecji, Skanii, jest o wiele łagodniejszy niż w Polsce. Nie ma tutaj takich bardzo mroźnych zim. Temperatura jest w zasadzie plusowa. Ze śniegiem też jest różnie, raczej nie pada, raczej jest słonecznie, dzięki właśnie ciepłemu Bałtykowi. I w samym Malmö, proszę Państwa, w samym centrum miasta już możemy zobaczyć wielką lampę. Autentycznie taka lampa, jak stawiamy na szafce w sypialni. Oświetla całe Malmö i zapowiada, że oto nadchodzi święto światła, czyli Boże Narodzenie, czyli święta. Wszyscy się pod tą wielką lampą fotografują, by następnie przejść do rozświetlonej choinki. Możemy, proszę Państwa, uczestniczyć w takim bożonarodzeniowym pochodzie, gdzie oczywiście przybrani mieszkańcy Malmö cieszą się z nadchodzących świąt i idą właśnie na ten rynek, gdzie wokół tej wielkiej zapalonej lampy, dosyć niesamowicie to wygląda, takiej nocnej lampki, w zasadzie tyle, że wielkich rozmiarów, ustawione są bożonarodzeniowe stoły, gdzie można kupić przeróżne rzeczy, drobiazgi dobre na prezenty. To jest Malmö, takie powiedziałabym tradycyjne i typowe w tych bożonarodzeniowych jarmarkach. Można przejść na piechotę, przepiękna trasa, około 8 kilometrów z samego Malmö na wybrzeże Sundu, czyli tam, gdzie mamy połączenie między Szwecją a Danią. Na samym brzegu Sundu wspaniały widok na słynny most, tradycyjna rezydencja, która się nazywa Katrinetorp. Jej właściciele słyną ze wspaniałych bożonarodzeniowych jarmarków. Otóż rezydencja jest w takim stylu XIX-wiecznym. W środku można zjeść nie tylko bardzo ciekawe potrawy, zobaczyć również coś, czego w Polsce nie ma, mianowicie ułożoną taką piramidę z jabłek, które aż zapraszają, żeby któryś z nich wziąć, ale raczej nie należy tej dziwnej konstrukcji tutaj psuć. Zapach tych jabłek jest wspaniały. W tej